игра цял живот контранарочно. Денем съм споко. Удари 12, оле става локо. Цял живот съм бил мега лут. Бели камъни по мене мега студ. Тя сладка, аз пък толкова лют. А ангелчета са прат на фют. Дебют на твоята мръвка. Секси чупка, дъвче дъвка. Тръпка като първа дръпка. А се галя, тя ми мърка. Хей! Имаш ли нещо против рая? Да е тук.